Tu sais, Dédi, ma prière sur la montagne, c'est que tu sois toujours à moi. Nani pousi pene yanzambe, likolo ya komba, polo sambo nangai, omela yeloki. Bala liboso, nakatia lo sambo, nakaki kombo ya moto, kombo na yo, Dédi. Sengi na zambe, aebi sanga wa yodi, yes, c'est vrai. Soki mode da presa, na bolino, ata li sanga na ekola, nenge na linga yo. Ata muta bumanzela, aeba kepa ya uta, depi se prodiga zonga kepa ya papa na ye. Eli kiaranga, na bala yo mwana moka, Dédi Shananga. Zambe a pesa na motu no yo bolingo Dédié, payo zanganaza Dédié, libala pasi kasi angone ya no Zambe a pesa na motu no yo bolingo Masua, eze la kasengo nganango Mode da pesa na bolingo Ata li sangana ekola nenge na linga yo Ata mutwa bunganzela Aeba kepa ya uta Efise prodiga zonga kepa ya papa na ye Eli kiaranga Na bala yo mwana moka Dédi Shananga Mm-hmm.